Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu. W środę 22 listopada audycja popołudniowa. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Będą pieniądze i będzie naprawa systemu, przekonuje PiS. Opozycja zmiany krytykuje. Sejm zajmował się nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wyroki dla ekologów blokujących wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Sąd w Hajnówce uznał ich za winnych, ale kary nie wymierzył. Służby weryfikują pogłoski o tym, że oprogramowanie Kasperski szpieguje Polaków. Według ministra zdrowia ta ustawa ma zapewnić pieniądze na leczenie chorych i na wygrane wynagrodzenia dla pracowników medycznych. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu stopniowo zwiększającego wydatki na zdrowie do 6% PKB w 2025 roku. Konstanty Radziwiłł podkreślał, że w ciągu najbliższych 10 lat na leczenie chorych przeznaczonych zostanie dodatkowo 500 miliardów złotych. A poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos dodawał, że za pieniędzmi pójdzie też naprawa systemu ochrony zdrowia. Chociażby doprowadzenie do tego, co jest na całym świecie. Na całym świecie przyjmuje się, że około 80% zdarzeń medycznych jest wykonywanych, jest leczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Coś, co jeszcze mamy daleko do osiągnięcia. W związku z tym naprawa systemu z jednej strony, a z drugiej strony wzrost finansowania. Kukiz 15 poprze rządowy projekt, choć według posła Jerzego Kozłowskiego zaplanowany wzrost wydatków na zdrowie jest zbyt niski. Cały system jest finansowany coraz bardziej z portfela pacjenta. Niemniej jednak, pomimo wszystkich wskazanych przeze mnie zastrzeżeń, lepszy rydz niż nic. Poseł PO, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, zapowiedział złożenie poprawek do rządowego projektu, w których przewidujemy zwiększenie finansowania do 6% PKB w 4 lata w sposób realny. 26,7 miliarda w ciągu 4 lat, 6,7 miliarda w roku 2018. Marek Ruciński, poseł Nowoczesnej, mówił, że jego klub projektu nie poprze i tłumaczył dlaczego. Nowoczesna oczywiście popiera wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Niestety to, co jest zawarte w procedowanym projekcie, to jest imitacja wzrostu, służąca jedynie propagandzie wewnętrznej. Po zgłoszeniu poprawek rządowy projekt został ponownie skierowany do Sejmowej Komisji Zdrowia. Ekolodzy są winni, ale kary im nie wymierzono. A sąd w Hajnówce zajmował się sprawą aktywistów, którzy w czerwcu blokowali ciężkie maszyny wycinające drzewa w Puszczy Białowieskiej. Uznał ich za winnych zakłócenia spokoju i porządku publicznego, ale jednocześnie odstąpił od wymierzenia kary. Ekolodzy mają zapłacić po 100 zł. To koszty postępowania. Wyrok jest nieprawomocny, a jego uzasadnienia wysłuchał Ryszard Minko. To było niezwykle ciekawe uzasadnienie. W pierwszej części sędzia drobiazgowo wyliczał powody, dla których Puszcza Białowieska znalazła się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mówił też, że prowadzona wycinka może naruszać zarówno polskie, jak i europejskie prawo. Sędzia wyraził nawet uznanie dla motywacji protestujących. Jednocześnie jednak przypomniał, że proces dotyczył blokowania sprzętu drwali, co było ingerencją w ich prawo do zarobku. Między innymi dlatego sąd uznał, że nie był to pokojowy protest. Dlatego 7 obwinionych uznano za winnych. Biorąc jednak pod uwagę cel, o który walczyli, sąd zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary. Obwinieni zapowiadają apelację. Z Hajnówki Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. A czy oprogramowanie antywirusowe Kasperski szpieguje Polaków? Minister cyfryzacji Anna Streżyńska potwierdziła, że są takie pogłoski, że weryfikują je odpowiednie służby. O tym, że popularny program szpiegował użytkowników, ostrzegły przed miesiącem amerykańskie władze. Nie można wykluczyć, że w ten sposób mógł on być wykorzystywany również w Polsce, gdzie Kasperski zabezpiecza komputery w wielu firmach czy urzędach. A według minister cyfryzacji nie wystarczy doraźne rozwiązanie tego problemu. Trzeba zbudować bezpieczne rozwiązanie prawne, które, jeżeli pogłoski zostaną potwierdzone, umożliwi reakcję zarówno na poziomie całości państwa, jak i na poziomie poszczególnych organów państwa, które często są w tej chwili w trakcie różnych przetargów lub w trakcie użytkowania tego oprogramowania. Minister Anna Strażyńska podkreśliła, że sprawą może zainteresować się ABW. Ministerstwo Infrastruktury stawia ultimatum firmie budującej obwodnicę Marek. Jeśli kierowcy nie pojadą trasą do połowy grudnia, to kontrakt zostanie zerwany. Firma Salini już kilka razy przedłużała czas prac. Początkowo obwodnica, która jest fragmentem trasy S8, miała zostać oddana do ruchu w lipcu. Ten termin, jak i kilka innych, nie został jednak dotrzymany. Według wiceministra infrastruktury Marka Chodkiewicza wiele wskazuje na to, że budowa nie zakończy się także w grudniu. W dniu dzisiejszym tracę troszeczkę optymizm w tej sprawie. Po rozmowie z firmą Salini W zeszłym tygodniu byłem bardziej optymistyczny, ponieważ zapewniali nas, że to zrobią. Nie dopełnili pewnych formalności, które mieli dopełnić i jak gdyby to stawia pod znakiem zapytania przejezdność na dzień 15 grudnia. Niestety najprawdopodobniej będziemy musieli się z firmą Salini rozstać. Jeśli kontrakt zostanie zerwany, to inwestycje musiałaby dokończyć bezpośrednio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiaj ruch z Warszawy na północny wschód Polski prowadzi przez centrum Marek. Dla mieszkańców oznacza to uciążliwy hałas, zanieczyszczenie powietrza i korki. A teraz to wszystkie informacje i wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chmury, deszcz ze śniegiem i śnieg oraz mgły. Tak kończy się środa w pogodzie. Skrawki pogodnego nieba tylko na północnym wschodzie, przepraszam za rym, ale tam za to najchłodniej, bo minus 2 stopnie. W centrum od 2 do 5 powyżej zera, a na północnym zachodzie nawet 9. Wiatr kręci nieładnie, ale umiarkowany. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, miejscami zwłaszcza na północy i na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i początkowo śniegu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, proszę uważać. No i lekki przymrozek na północnym wschodzie, ale tylko tam minus 1. Poza tym temperatura powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za smartfon Lenovo A z obsługą dwóch kart SIM zapłacisz 99 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, popołudniowo-wieczorna, rzec można, bo za oknem już ciemno. 6,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w programie? Kolejna runda walki o sądy toczy się w Sejmie. Posłowie czytają dziś prezydencki projekt zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości, a zdaniem niektórych zmian ustroju państwa, więc i w Pulsie Trójki dyskusja zapowiada się gorąco, to przed 18. Tata Kazika kontra Hedora, a u nas ulica Stanisława Staszewskiego w starciu z przepisami o dekomunizacji. Kiedy pojawiła się w ogóle mowa o zmianie nazw ulic z uwagi na tę ustawę dekomunizacyjną, to Urząd Miasta w Pabienicach wysyłał zapytanie co do nazw ulicy, co do których miał wątpliwości. To zapytanie wysyłał do IPN-u. Wtedy nie było jakby wskazania, że ulicę Staszewskiego też by trzeba było zmienić. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony. O tym już za chwilę, a za pół godziny spotkamy się z polskim kandydatem do Nagrody Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokoju, zwanej Dziecięcym Noblem. Kim jest 16-latek, który w finałowej trójce konkursu będzie musiał zmierzyć się z Syryjczykiem i Indonezyjką? O, proszę posłuchać, może być zaskoczenie. Wóz strażacki na sygnale jadący do pożaru to pojazd uprzywilejowany, ale w Bielawie stała się tragedia i auto śmiertelnie potrąciło kobietę. Kierowca stanął przed sądem. Wie pani, jak mi pani mecenas prowadziła tą sprawę i tak, tak kilka razy się spotykaliśmy, ja tam jakoś mi tak do głowy uderzało, że mówi pani mecenas, my, ja pójdę siedzieć za ten wypadek. To wie pani, ona nawet nie potrafiła odpowiedzieć, tylko się śmiała, bo mówi panie, tylko niech pan nie żartuje, mówi, to jest niemożliwe, mówi, to jest niemożliwe. A to jednak stało się możliwe. Reportaż jak zwykle po 18:00, a w części zagranicznej audycji przywódca serbskich bośniaków skazany. Radko Mladić został skazany na dożywocie za zbrodnie wojenne podczas wojny w byłej Jugosławii. Skazany wyroku nie usłyszał, ponieważ został usunięty z sali. Mr. Mladić is we adjourn. Curtains down. Mr. Mladić will be removed from the courtroom. I tak się stało. O tym porozmawiamy po 17:00. Wcześniej w cyklu Trzy Strony Świata zapytamy o sytuację w Zimbabwe. Czy koniec ery Roberta Mugabego to początek nowego rozdziału w historii kraju i regionu? Niewielkie księstwo Monako chce być większe. Plan polega na tym, żeby wykorzystać przestrzeń morza, utworzyć sztuczny ląd, co oczywiście przyczyni się do powiększenia terenu i możliwości realizacji nowych inwestycji, ale również kwestii komunikacyjnych związanych z tym małym księstwem. A fakt, uliczki ciasne, a jeszcze te pędzące bolidy Formuły 1, no trzeba uważać. Napoje z automatu, batony z automatu, kanapki z automatu, no to już znamy, ale rynek wymaga nowości, więc rynek właśnie ją dostał.

the earth around me to make my bed, and all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build the ship to wreck? To pani Florencja, która jak głosi wieść gminna, zamierza wrócić aktywnie do koncertowania i do nagrywania płyt. Czekamy na kolejne nagrania. Jeszcze tylko dodam, że zd@polskiradio.pl to jest nasz adres e-mailowy. 71335 to nasz numer SMS, pod które to adresy i kierunki można wysyłać odpowiednio e-maile i SMS-y właśnie. Pan Piotr próbuje zgadnąć, co to za maszyna i pyta, czy to jest ta maszyna do... No i tu nie będę zdradzać, żeby tej zabawy od razu nie popsuć. Tak, panie Piotrze, to jest ta maszyna do. Wszystko okaże się już niebawem, ale najpierw zupełnie o czymś innym. Zapraszamy do Trójki. Baranek czy Celina, tych utworów Stanisława Staszewskiego, ojca Kazika, przypominać ani przedstawiać nikomu nie trzeba. Popularność utworów pana Stanisława skłoniła mieszkańców Pabianic, rodzinnego miasta Staszewskiego, do upamiętnienia poety i nazwania jego imieniem jednej z ulic. No, to było jakiś czas temu, jednak według oświadczenia, które Kazik, syn Stanisława Staszewskiego, przedstawił, jego ojciec był w okresie PRL zwerbowanym tajnym informatorem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I właśnie ten epizod z życia Barda, zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, może być powodem zmiany nazwy ulicy. I choć Kazik wiedział o współpracy ojca ze służbami bezpieczeństwa, to w grudniu 2015 roku nie krył wzruszenia podczas uroczystości nadania imienia jego ojca jednej z pabianickich ulic. Mamy radością i niejako dumą jestem tu z państwem. To mnie, chociaż jestem urodzonym warszawiakiem, wiąże z Pabianicami i z województwem łódzkim jeszcze mocniej. Będę ten dzień miał naprawdę w pamięci do końca życia. Służby wojewody przygotowały takie pisma do 41 samorządów, w których było zawartych ponad 90 miejsc z województwa łódzkiego. W tym również znalazła się ulica Staszewskiego w Pabianicach. Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy wojewody łódzkiego. Z prośbą o to, aby przedstawiciele samorządów wysłali do Urzędu Wojewódzkiego uchwały wraz z uzasadnieniem bądź protokołami. One miały stanowić podstawę skierowania wniosków do Instytutu Pamięci Narodowej o zbadanie zgodności nazw ulic z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną. Jeżeli IPN uzna, że nazwy tych miejsc łamią ustawę dekomunizacyjną, to będą one ulegały zmianie. Powiem szczerze, że nie jestem zwolennikiem tego typu zmian. Pan Jacek, mieszkaniec Pabianic. Z tego co wiem, to kiedy pojawiła się w ogóle mowa o zmianie nazw ulic z uwagi na tę ustawę dekomunizacyjną, to Urząd Miasta w Pabianicach wysyłał zapytanie co do nazw ulic, co do których miał wątpliwości. To zapytanie wysyłał do IPN-u. Wtedy nie było jakby wskazania, że ulicę Staszewskiego też by trzeba było zmienić. Z drugiej strony też jako fan muzyki, jako fan Kazika Staszewskiego, co za tym idzie również utworów jego ojca, nie byłbym przychylny do tych zmian. My wysyłaliśmy do poszczególnych województw taki materiał bazowy, który pozwoliłby na to, żeby to był punkt odniesienia do dalszego etapu realizacji ustawy. Dr Maciej Korkuć z Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. W tabelach, w których wskazywaliśmy nazwy do zmiany, w odniesieniu do Pabianic wskazaliśmy ulicę upamiętniającą wkroczenie Armii Sowieckiej do Pabianic i ulicę Salomona Jaszczyńskiego. Natomiast każdą nazwę, o którą jesteśmy pytani, sprawdzamy na podstawie dostępnych materiałów biograficznych, dokumentów, kwerent archiwalnych. My jesteśmy przez ustawodawcę zobowiązani do opiniowania, czyli opiniowania w sposób dosyć specyficzny, to znaczy pod tym kątem sformułowań zawartych w ustawie. Natomiast dalsze procedowanie zależy od wojewody. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierzy baranek. Nie potrzeba mi się zrobił cały ten hałas, no bo czy ktoś ma wątpliwości, że Stanisław Staszewski wielkim poetą był? Chyba nie, prawda? Radosław Szymański, jeden z pomysłodawców ulicy imienia Stanisława Staszewskiego. To też przypomnę troszeczkę, bo wiele osób nawet nie wiedziało, że te piosenki, których słuchają w radio, że to są piosenki, które napisał człowiek, który urodził się właśnie w Pabianicach. Chodziło też o promocję tego miasta, no chodziło też o ukłon dla poety. Zrobiła się z tego chryja polityczna, niestety na czym ubolewam. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści. Ustawa nie mówi o tym, żeby dokonywać opinii w oparciu o jakieś sympatie grup społecznych. My po prostu musimy weryfikować fakty, a nie emocje, które dzisiaj są takie, jutro będą inne, pojutrze jeszcze inne, bo często emocje się biorą ze stanu wiedzy, a stan wiedzy czasami jest większy, czasami mniejszy. W związku z tym my nie możemy się kierować rzeczami ulotnymi, kierujemy się faktami i tam, gdzie te fakty nie uprawniają do takich, a nie innych stwierdzeń, tam wykorzystujemy wiedzę, która z tego wynika. A nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. O losy ulicy Stanisława Staszewskiego w Pabianicach pytała Paulina Kozion. Być może trzeba będzie wrócić do poprzedniej nazwy tejże niewielkiej uliczki. Poprzednia nazwa to była ulica Kolejowa. Kim był Kolejow? Nie wiemy, ale coś mi podpowiada, że też mógłby podlegać dekomunizacji. A co na to wszystko Kazik? Kazik nagrywał kolejną płytę z utworami Stanisława Staszewskiego, tym razem z kwartetem Proforma i brzmi to bardzo pięknie. Z tej płyty właśnie utwór Most, który świetnie Państwo znają. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stępniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Most. To Kazik i kwartet Proforma, Kolejow i Dworców, jeszcze pan Michał dodaje, mają ulicę niemal w każdym mieście, z wyjątkiem Czeladzi. 71335 albo zd3@polskiradio.pl. Czekamy na państwa maile i smsy. A teraz będzie ważne pytanie. Zapraszamy do Trójki. Co może zjeść student, żeby było dobre, tanie, szybkie do przygotowania i najważniejsze, ciepłe? I od tego pytania się zaczęło. Do pracy nad rozwiązaniem tego problemu zatrudniono osoby z dwóch kół naukowych Politechniki Warszawskiej. I tak powstała pierwsza w Polsce innowacyjna maszyna sprzedająca grillowane kebaby, która została zainstalowana na warszawskiej Politechnice. Zainteresowanie maszyną jest tak duże, że świeże kanapki dowożone są z pobliskiej restauracji aż 3 razy dziennie, mówi Szymon Skrzypiec, koordynator projektu Kebab & Go, absolwent Politechniki i menadżer studenckich inkubatorów przedsiębiorczości. Za chwilkę już kebab wyskoczy, w tym momencie kończy się proces grillowania produktu i automatycznie otwierają się drzwiczki, wyskakuje produkt. Jest gorący, jest ciepły, jest taki bardzo przyjemny w dotyku, szeleści w folii, więc można rzeczywiście posłuchać. Natomiast jakby nie tylko o dotyk, tu chodzi oczywiście o smak. Bardzo dobry, porównywalny do normalnego. Fajna wołowinka, ostry sosik, pierwszy uczelniany kepsik. Pomysł rodził się 2 lata temu i wynikał z takiego problemu, że jednak studenci nie mają nic do zjedzenia. Zawsze był ten problem, kogo trzeba dzisiaj wysłać, kto przyniesie jedzenie. Kiedy to jedzenie już było na miejscu, zawsze było zimne. Stwierdziliśmy, co zrobić, żeby wyjść bezpośrednio do studenta z tym naszym produktem. Jesteśmy w okresie, w którym ta robotyzacja staje się de facto powszechna. Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Część usług, część dóbr, które wytwarzaliśmy w tradycyjnym modelu, będą całkowicie zastąpione przez wytwarzanie zautomatyzowane, co oczywiście idzie w kierunku zmniejszenia kosztów wytwarzania takiego dobra, takiej usługi. Wiąże się również z wyeliminowaniem człowieka z całego procesu. Ten rynek pracy w przyszłości będzie trudniejszy dla człowieka, bo będzie konkurować nie tylko między innymi ludźmi, ale również tym, czy będzie mógł zastąpić, czy też będzie mógł uzupełnić pracę robota. Jeden automat przypada na 23 Japończyków. Tomasz Gorazdowski, fragment archiwalnej audycji o Japonii. Zatem automatów różnej maści jest tu kilka czy kilkanaście milionów sztuk. W automatach można kupić wszystko. Najbardziej popularne to te z napojami i papierosami. Automaty z nową bielizną też są. Świeże majtki lub skarpetki zawsze dobrze mieć pod ręką. Rzeczywiście bardzo duży wybór różnych rzeczy, które można w automatach kupić, oprócz picia, papierosów. Jacek Kostrzewski. Od 20 lat mieszka w Tokio. Są też automaty, które sprzedają dziwne rzeczy. Ostatnio widziałem automat całkiem duży, w którym można było kupić bardzo drogie kosmetyki, zestawy. A jeden z takich najdziwniejszych, jaki widziałem, to był automat z używaną bielizną dla fetyszystów. Maszyna wiele rzeczy robi szybciej, lepiej, przede wszystkim taniej. Wszystkie rozwiązania, jakie obecnie są w automacie, to są praktycznie rozwiązania autorskie. Takim najtrudniejszym punktem, który musieliśmy przekroczyć, no to jednak był grill, który jest najbardziej zaawansowanym elementem tego automatu. Dowozimy tych kanapek 2-3 razy w ciągu dnia. One są świeżutkie, przygotowywane właśnie w stacjonarnej restauracji, przewożone do automatu, oczywiście przechowane w warunkach chłodniczych i tutaj na świeżo grillowane. A czy dojdzie do takiego momentu, że pojawi się robot, który już całkowicie samodzielnie będzie przygotowywał taką kanapkę? Można powiedzieć, że taki był właśnie pomysł. To znaczy od tego wszystko się zaczęło. Kiedy stwierdziliśmy, że trzeba przeprowadzić testy rynkowe. Przeprowadziliśmy te testy i okazało się, że studenci stwierdzili, że kategorycznie nie. Że oni nie są w stanie zaufać maszynie, bo wtedy nie wiedzą, czy to mięso, czy ta surówka, czy to tam leży dzień, czy tydzień, czy miesiąc, czy generalnie nie wiadomo ile. Nadal okazuje się, że na przykład opieka nad człowiekiem jest tym obszarem, w którym człowiek jest niezbędny. Jedyną grą, w której nadal człowiek wygrywa z komputerem i robotem, to jest poker. To jest ostatni obszar, czyli można powiedzieć, że to, co na pewno przetrwa dla ludzi, to jest kasyno. Ciepłych grillowanych kebabów projektu Caps and Go, to jest właściwa nazwa, prosto z Politechniki Warszawskiej, próbowała Agnieszka Szwajgier. No i nie ma już wątpliwości, mamy prawdziwy polski kebab z prawdziwie polskiego automatu i bardzo dobrze. 28,5 minuty po godzinie 16. Charlotte Gainsbourg, a za chwilę skrót najnowszych informacji. Można nawet powiedzieć, by nie rzec Szarlotka. 16.30 na zegarze, czas na skrót najnowszych informacji, który ma dla Państwa Artur Ewertowski. Do końca miesiąca Tomasz Golob opuści szpital wojskowy w Bydgoszczy. W kwietniu były wielokrotny mistrz świata i Polski, miał ciężki wypadek podczas zawodów motokrosowych w Chełmie w kwietniu. Odniósł poważne obrażenia kręgosłupa, miał stłuczoną klatkę piersiową i płuca, mówi dr Cezary Rybacki.

ulica, mój pod dom. Już nie napiszę, o czym czytał tylko. Krzysztof Zalewski zaśpiewał dla Państwa za 20 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. A w naszym studiu już goście. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Tymon Radzik, którego nazwiska być może Państwo jeszcze nie utrwalili sobie, ale po pierwsze... Warto zapamiętać. To się może wkrótce zmienić właśnie. Mam nadzieję, że już po tej audycji. A po drugie, to człowiek nie z pierwszej linii frontu, ale od tego, by doradzać, podpowiadać i to nie byle komu, bo samej minister cyfryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mnie to zaciekawiło. Doradca to jednak brzmi dumnie, jeśli mówimy o 16-latku. Jakie to jest uczucie, kiedy ma się taką świadomość, że sama pani minister radzi się w ważnych sprawach? Przede wszystkim to jako wielkie wyróżnienie, a także możliwość do uczynienia czegoś lepszego dla osób w moim wieku, w podobnej sytuacji, ponieważ taki bezpośredni dostęp do ministerstwa umożliwia mi niejako zrealizowanie więcej ilości rzeczy pozytywnych w administracji w krótszym czasie. Zmienia pan świat po prostu. Zaczynamy od polskiego prawa, małymi krokami, tak żeby wszystkim żyło się lepiej. A jak odbywa się to doradzanie? Pisemnie? Czy spotyka się pani minister z panem? Przede wszystkim drogą korespondencyjną, lecz także odbywa się ono czasem w formie osobistych spotkań. Preferowana jest jednak forma korespondencyjna. Społeczny doradca minister cyfryzacji ma na koncie już sukcesy. Dzięki pana pracy udało się rozwiązać kilka problemów, na przykład w dostępie do usług, e-usług dla młodych ludzi. Jak to wyglądało? O jakie rzeczy chodzi? Chodziło m.in. dostęp do e-sądu. Jest to uproszczona forma postępowania cywilnego, która umożliwia dochodzenie roszczeń przez internet, bez wychodzenia z domu. Są takie sprawy, które sobie małoletnie mogą samodzielnie załatwić, które mogą być zainteresowane. Na przykład jakie? Chodzi o sprawy związane z komunikacją miejską. To jest taki, można powiedzieć, najczęstszy obszar, jaki można tutaj zwrócić uwagę. Niestety e-sąd bez żadnej podstawy prawnej nie umożliwiał zarejestrowania konta w swoim systemie osobom niepełnoletnim. I na skutek interwencji Ministerstwa Cyfryzacji już jest taka możliwość. A co jeszcze udało się zmienić? Albo co jest w planach? Co pan podpowiedział? Aktualnie pracujemy nad tym, żeby dostęp do ePUAP-u, platformy niejako łączącej obywateli z urzędami, był także dla osób niepełnoletnich, żeby mogły napisać profil zaufany. Planujemy, żeby doszło to w życie, weszło w życie niejako już w połowie grudnia tego roku. A skąd sygnały pan czerpie? To znaczy, rozmawia pan z rówieśnikami, czyta pan, przegląda pan internet? Skąd te pomysły? Z autopsji. No właśnie, to prawda. Jest młodym człowiekiem w tym wieku. Prawda, duża część z nich pochodzi właśnie z autopsji, z mojego własnego doświadczenia, z moich niejako własnych problemów, jakie wynikły na moim spotkaniu z administracją. Jednakże część z nich także uzyskuje sygnałów od moich znajomych, moich przyjaciół, albo osób zupełnie mi obcych, czy jestem już w moim wieku i mówią, tu i tu jest kłopot, tu i tu wypadałoby coś zrobić. A to jest ta łatwiejsza rzecz, o której opowiadam. Opowiedz o petycji w Sejmie i ustawie, która została pod twoim naciskiem uchwalona. To prawda. Była taka petycja i była taka ustawa. Chodziło o dostęp do rozpraw w sądach administracyjnych i w sądach cywilnych, bowiem niestety osoby niepełnoletnie bez konkretnej przyczyny nie miały wstępu na te rozprawy, nie mogły się ich obserwować. Mimo, że taka możliwość była na przykład w postępowaniu karnym. W związku z czym po petycji Sejm i Senat właściwie jednomyślnie zdecydowały się zmienić prawo, tak by taka możliwość za zgodą przewodniczącego była. Tutaj pan rzecznik Michalak wsparł tę inicjatywę. Znaczy to jest skuteczność taka natychmiast. No, który młody człowiek pisze do Sejmu, zwraca uwagę i jeszcze zyskuje posłuch i uchwalana jest ustawa wedle tego wniosku. To jest bardzo ważne, bo na przestrzeni lat widzimy, jak przecież niedawno młodzi ludzie w ogóle głosu nie mogli wydać. Jeszcze takie powiedzenie było, dzieci i ryby głosu nie mają, a dzisiaj najwyższe władze państwowe już nie mogą nie słuchać tego głosu, bo to jest głos wyrazisty i skuteczny. To dobrze wróży na przyszłość, że młody człowiek po zderzeniu z e-administracją nie załamuje się, nie, rąk nie składa, tylko właściwie walczy i tę debatę publiczną rozszerza o głos młodych ludzi bardzo dobrze i to jest też docenione na świecie, bo spotykamy się tutaj również dlatego, że Tymon Radzik jest jednym z trojga kandydatów do tak zwanego dziecięcego Nobla, do nagrody ogromnie prestiżowej. To pan jest sprawcą tego zamieszania, panie rzeczniku. Obserwując działania Tymona i taki upór w dążeniu do tego, żeby prawa dzieci były na tej płaszczyźnie także administracyjnej lepiej przestrzegane, a równolegle patrząc na zasady tej nagrody, bo Dziecięcy Nobel jest dla dzieci za walkę o prawa dzieci. Tak? I do tej pory Europejczycy nie brali w tym udziału. Jakby nie było takich rzeczy, które by upoważniały. Postanowiłem zgłosić Tymona i uzasadnić tymi działaniami, które podjął na rzecz dostępu do technologii, do administracji, do sądu. I to było jedno ze 169 zgłoszeń z 55 krajów. Z całego świata. I Europejczykom jest trudniej, ponieważ zazwyczaj nagradzani są ci, którzy są raz, że z bardzo trudnych terenów, tam gdzie są wojny, tam gdzie walczą o dostęp do edukacji, jak Malala przecież, nim dostała Nobla, nim dostała Order Uśmiechu, to ona dostała jeszcze tego dziecięcego Nobla. Więc to jest naprawdę światowa czołówka najbardziej znanych dzieci. Pozostali finaliści są nominowani za aktywność na rzecz dzieci uchodźców, a także za zaangażowanie w walkę z handlem dziećmi. To są trudne tematy i rzeczywiście konkurencja jest silna. Kim Tymon Radzik chce być w przyszłości? Chyba kierunek już jest wyznaczony, to znaczy jakby ta e-walka albo po prostu e-platforma różnego rodzaju. Ministerstwo Cyfryzacji. To znaczy, uważam, że ścieżka nie jest do końca wyznaczona. Wyznaczona jest na pewno taka, że będę działał społecznie, bo to można robić niezależnie od tego, jaki zawód się wybierze. Natomiast ja sam mam jeszcze wątpliwości, w jakim kierunku konkretnie zawodowym pójdę. Waham się między prawem, a między naukami przyrodniczymi. Jest tam też sporo do zrobienia. Zgadza się. Tak. Pan redaktor tak podpytał, że myślę, pani minister powiedziała uff. Tak, no tym bardziej, że planowane zmiany w rządzie gdzieś tam w tle, prasa donosi codziennie, nowe informacje są. Co by taka nagroda zmieniła? Dla mnie to przede wszystkim byłoby wielkie wyróżnienie, już jest, aczkolwiek to przede wszystkim byłoby takie ogromne ukoronowanie mojej pracy, nasza motywacja do dokonywania kolejnych działań, ale myślę, że przede wszystkim też w skali niejako światowej i ogólnopolskiej byłoby to ważne wskazanie na istotę tych praw do partycypacji, to wskazanie, że one są istotne i podkreślenie ich wagi, bo często te prawa po prostu były pomijane w kontekście praw związanych ściśle z integralnością fizyczną dzieci. Dziecięcy Nobel to jest przepustka do tego, żeby być bardziej słyszalnym, a w tym momencie ten głos idzie z Polski, z ojczyzny praw dziecka. To ważny głos. To trzymamy kciuki. 4 grudnia wszystko będzie jasne. Bardzo dziękuję. Tymon Radzik, kandydat do Dziecięcego Nobla i rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Byli pozdrawiam moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. To Macy Gray oczywiście, a my już przechodzimy do kolejnego tematu. Sprawy zagraniczne, międzynarodowe nas teraz zajmą. W studiu Agata Kasprulewicz i dobrze znany państwu głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Absolutnie. Jestem absolutnie, nie wiem, nie mam słów, żeby to wyrazić. An amazing feeling. To niezwykły moment. Wcześniej byłam tam wśród ludzi na ulicy i płakałam, krzyczałam. Na ulicach Harare ogromna radość. Po długich 37 latach prezydent Robert Mugabe złożył dymisję. Nie udał się plan namaszczenia na jego następcę Grace Mugabe. Za próbę uzurpowania władzy dla swojej małżonki stracił ją sam dyktator. To koniec epoki tyrana, krzyczy szczęśliwa ulica Harare. Ale czy to koniec tyranii? Trzy strony świata. We were tired. Mieliśmy dość tego człowieka. Jesteśmy szczęśliwi, że wreszcie odszedł. Nie chcemy go już. I tak, to jest dzień zwycięstwa. Emocjonalnie opowiadała wczoraj, co znaczy dla niej dymisja Roberta Mugabe, jedna z mieszkanek Harare i aktywistka, dziennikarzowi BBC. W tle widać było tłum szczęśliwych ludzi. Takie szczęście widać było w Zimbabwe ostatni raz 37 lat temu, w 1980 roku, kiedy Robert Mugabe, po latach walki o niepodległość kraju, został jego prezydentem. Wtedy inny Zimbabweńczyk na pytanie dziennikarza, jak czuje się po ogłoszeniu wyników wyborów, odpowiedział: czuję się bardzo dobrze i zwycięsko. Kolejne 37 lat pod rządami Roberta Mugabe to 4 dekady triumfu, rozczarowań, przelewu krwi, kryzysu. To epoka człowieka, którego życie spina historię brytyjskiej Rodezji i niepodległego Zimbabwe. Robert Mugabe po 37 latach u władzy nie jest już prezydentem Zimbabwe. Robert Mugabe, jeden z największych tyranów Afryki, szaleniec nie liczący się z nikim. Robert Mugabe, legenda walki z rasizmem i kolonializmem w Afryce, twórca sukcesu cywilizacyjnego Zimbabwe, wybitny intelektualista, dżentelmen zakochany w krykiecie i kulturze brytyjskiej, wyróżniony przez Elżbietę II honorowym tytułem szlacheckim. Trzy strony świata. Te ostatnie zdania o Robercie Mugabe to cytat z książki Żar, oddech Afryki, której autor jest ze mną w studiu, Dariusz Rosiak, znany państwu także z anteny Trójki, przede wszystkim sobotniego raportu o stanie świata. Dzień dobry, Darku. Te kilka zdań pokazują, jak bardzo złożonym, pełnym sprzeczności człowiekiem był Robert Mugabe, ale także jak niezwykle szeroka klamra spinała jego życie polityczne, które wczoraj się skończyło. To już możemy chyba z pewnością powiedzieć. Co dla Zimbabwe oznacza odejście Roberta Mugabe? On był postacią złożoną na początku, to znaczy powiedzmy gdzieś tak do końca lat 90. był postacią złożoną rzeczywiście, dlatego że no po pierwsze, mimo że walczył o niepodległość swojego kraju i walczył z białymi, walczył z systemem, który był niesprawiedliwy dla czarnych, to jednak pozwolił białym zostać, mimo że na początku 80-tych lat wiele białych rodzin wyjechało z Zimbabwe, ale sporo zostało. Wprowadził białych do rządu. To przejście z jednego systemu do drugiego, również dzięki Robertowi Mugabe, było łagodne i nie skończyło się wybuchem czy ofiarami. Natomiast no, w okolicach początku wieku, zwłaszcza po referendum konstytucyjnym, które Mugabe przegrał i w którym jednym z postulatów było to, żeby zabrać ziemię białym, zaczęła się ta druga twarz, ta janusowa twarz wyszła na jaw Mugabego. Zaczęły się przejęcia farm białych przez bojówki, przez milicję Mugabego. Zaczął się terror polityczny, zaczęła się bardzo silna presja na właściwie wszystkich przeciwników politycznych i fatalna, dosłownie dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o gospodarkę, która doprowadziła no, do tej groteskowej sytuacji pod koniec pierwszych lat 2000, kiedy mieliśmy no, kilkuset milionową inflację w tym kraju, kiedy miliony Zimbabweńczyków uciekały do RPA. Powiedzmy jeszcze, kto zastąpi Roberta Mugabe, bo to jest człowiek, który przecież rządził tym krajem tak samo długo, jak sam Robert Mugabe. Mam na myśli człowieka, który stanął na czele tej rebelii. Co ciekawe, nie był wcale z opozycji, tylko był z serca tej partii rządzącej. To nie był typowy pucz. Co się wydarzyło w Zimbabwe wczoraj? Ten zdymisjonowany w ubiegłym tygodniu Emerson Mnangagwa to jest człowiek, który przez lata wspierał Mugabego, który na początku lat 80. rozprawiał się z opozycją polityczną, który był, no, można powiedzieć, tak samo winny mordów politycznych, opresji i doprowadzenia do tej beznadziejnej sytuacji tego kraju, jak sam Mugabe. Dlatego trudno mówić tutaj o przewrocie politycznym, to jest raczej pucz pałacowy. Zobaczymy, jakie zmiany nastąpią w Zimbabwe, ale też ważne chyba pytanie, co to wszystko oznacza dla Afryki, bo to jest kolejne wydarzenie, którego chyba się nie spodziewaliśmy